Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Bezrobocie w dół, tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Polskie miasta coraz poważniej myślą o zabezpieczeniach na wypadek aktów terroru. Alarm bombowy na kilka godzin wstrzymał ruch promów na linii Niemcy-Dania. Stopa bezrobocia w maju wyniosła 7,5%, tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To 0,2 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej i prawie 1,5 punktu procentowego mniej niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych w końcu maja wyniosła 1,2 mln osób, poinformowała minister Elżbieta Rafalska. To, co nas też ciągle cieszy, to to, że spadek stopy bezrobocia jest we wszystkich województwach. Przypomnę, że prognoza na koniec tego roku to jest stopa bezrobocia na poziomie 7%, a wczoraj przyjęto wskaźniki makroekonomiczne do przyszłorocznego budżetu i stopa bezrobocia przyjęta to jest 6,4% bezrobocia rejestrowanego. Liczba bezrobotnych w maju była o 253,5 tysiąca osób niższa niż przed rokiem. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zapowiada złożenie w najbliższym czasie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy Komisji Nadzoru Finansowego. Jak powiedziała Barbara Husiew, wiceprezes stowarzyszenia, chodzi o zweryfikowanie, czy urzędnicy nie dopełnili swoich obowiązków służbowych, działając na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Afery finansowe w Polsce spotkały się z bierną postawą wszystkich urzędników Komisji Nadzoru Finansowego. Skutki tychże afer, skutki społeczne, o które my upominamy polityków i wszystkich urzędników państwowych, odczuwa cała gospodarka. Według stowarzyszenia liczne afery wynikające również z bierności organów KNF dotknęły co drugiego Polaka. Wskazuje m.in. aferę Amber Gold, upadek Skok Wołomin i SK Banku. Polskie miasta coraz poważniej myślą o zabezpieczeniach na wypadek aktów terroru. We wtorek odbyły się na Mazowszu testy syren alarmowych. W środkach komunikacji miejskiej kilku miast pojawiły się instrukcje, jak postępować w wypadku zagrożenia. Jest też plan budowy monitoringu w Zielonej Górze i spot edukacyjny przygotowany przez urzędników z Warszawy. Jeżeli kiedykolwiek znajdziesz się w takiej sytuacji, zapamiętaj trzy proste zasady. Uciekaj, chowaj się, walcz. Uczyliśmy się do tej pory, że jeżeli jesteś zakładnikiem, to bądź raczej potulny i uległy. Magdalena Łań z Urzędu Miasta w Warszawie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z uzbrojonym przeciwnikiem, teraz hasło, które się pojawia, to jest walcz. Te programy profilaktyczne, edukacyjne. Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu z Kolegium Civitas. Jak najbardziej są wartością dodaną. Ja wierzę w to, że monitoring może być jednym z elementów, który nam pomoże w zwalczaniu tego typu zjawiska. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Fragment wypowiedzi dla Radia Zachód. Jeżeli ABW będzie miało sygnał, że osoba o takim wyglądzie jest niebezpieczna, no to będą mogli skorzystać z monitoringu i sprawdzić, czy taka osoba na przykład nie znajduje się w Zielonej Górze. Eksperci zwracają uwagę na to, że w Polsce brakuje architektury, która brałaby pod uwagę takie ataki. Chodzi tu zwłaszcza o bariery w miejscach publicznych czy specjalne wyposażenie wnętrz, które łagodziłoby skutki takich zdarzeń. Alarm bombowy na kilka godzin wstrzymał ruch promów na linii Niemcy-Dania. Powodem była anonimowa informacja o podłożonej bombie na jednym z promów. Wstrzymano wszystkie kursy, do najbliższych portów zawrócono promy, a na drogach do portów utworzyły się kolejki tirów. Ze względów bezpieczeństwa żegluga między Danią i Niemcami została czasowo zawieszona. Rzeczniczka firmy potwierdziła, że alarm spowodowała anonimowa informacja o podłożeniu bomby. Jednak nie podała, czy ewentualna bomba miała zostać podłożona na promie czy w porcie. Profilaktycznie ewakuowano pasażerów z promów stojących w portach w niemieckim Puttgarden oraz w duńskim Rødby. Policja do godzin popołudniowych prowadziła przeszukania stojących tam promów. Policja duńska razem z policją wodną z Travemünde powołali wspólny sztab kryzysowy, który ma sprawdzić ewentualne zagrożenie. Według niepotwierdzonych informacji na razie nie znaleziono żadnego ładunku. Pierwsze promy ruszyły z Danii około 16:30. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w ciągu dnia pochmurno w całym kraju, ale deszcz może spaść na wybrzeżu. Ciepło 19 stopni w Trójmieście, 20 w Toruniu i Łodzi, 21 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, a 23 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Zanim jednak nadejdzie płyta i posłuchamy nowych nagrań, wcześniej będziemy mogli spotkać się z zespołem Camp na żywo. Zagrają z pewnością ten nowy singiel, który też był piosenką dnia, ale zagrają znacznie więcej utworów, a wszystko to będzie działo się podczas bardzo ważnego i uroczystego dla nas momentu, czyli w najbliższy poniedziałek, 12 czerwca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Otóż zapraszamy na uroczystą galę Talentów Trójki. To jest nasza nagroda przyznawana już od lat. Nagroda, która trafia do rąk młodych twórców w trzech kategoriach. Kategoriach teatr, film i sztuki wizualne. Po raz ósmy poznamy laureatów tej nagrody. Teraz na antenie trwa czas ujawniania nazwisk oraz informacji na temat artystów nominowanych. W każdej kategorii mamy nominacje. No a 12 czerwca dowiemy się, kto dostaje nagrody w poszczególnych kategoriach. To będzie uroczysty wieczór i mamy zaproszenie. Gdyby ktoś chciał się do nas dołączyć, obejrzeć na żywo nasze studio, nasze talenty, a także koncert zespołu Camp, to proszę zadzwonić do Bartka. 2 2 7 3 czekają zaproszenia, a gala wręczenia Talentów Trójki rozpocznie się o godzinie 19 w najbliższy poniedziałek. Prowadzą Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. W takim razie Camp w dobre ręce, mam nadzieję teraz już jest odbierany, a my słuchamy nagrania z płyty, która także lada moment spotka się z nami w wersji koncertowej. Don't be so serious. Od nagrania zatytułowanego Don't Be So Serious, nie bądź aż taki poważny, rozpoczyna się najnowsza płyta Ryana Karazii, który wydaje swoje płyty od 2011 roku, bo wtedy ukazał się debiut pod tym szyldem, pod nazwą Low Roar. Nowa płyta jest, nosi tytuł Once in a Long, Long While. No, ale także jest możliwość spotkania się z tym niezwykłym człowiekiem. Niezwykłym dlatego, że historia jego życia jest równie atrakcyjna jak jego muzyka. No bo kiedy pomyślimy sobie o chłopaku, który urodził się i wychował w Stanach Zjednoczonych, w San Francisco, w Kalifornii, tam grał i tam zajmował się muzyką, a potem nagle dokonał wolty w swoim życiu i stwierdził, że miejscem do życia może być Islandia. Pewnie wiele osób Low Roar kojarzy właśnie z Islandią i z islandzką muzyką. No to to już jest kawałek historii do opowiedzenia. Znacznie więcej opowiada w tekstach na swoich płytach, a z tą najnowszą przyjeżdża do Polski na koncerty, z których pierwszy już jutro w Poznaniu, a kolejny w piątek w Warszawie. I gdyby ktoś teraz chciał zapisać się na listę osób, które oglądają Low Roar na żywo jutro w Poznaniu, to proszę do mnie napisać na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Mam kilka wejściówek. Mogę też mieć płytę, jeżeli ktoś będzie zmotywowany do tego, aby właśnie taki album w swoim domu posiadać. Low Roar na koncertach. Dzisiaj można się u nas zaopatrzeć w zaproszenia na koncert poznański, który już jutro, rzecz jasna, w Poznaniu. Nowe płyty, nowe emocje, nowe nadzieje. I'm facing back to front, over my shoulder at the sun. And it's an open door, and I've my line of sight once more. Out of love, out of love, it'll all be fine this time. Out of love, cause you always seem so kind. Out of love, it'll all be fine this time. Out of love I'm

To była nasza płyta tygodnia, słuchaliśmy jej bardzo dokładnie, a wcześniej Odesza ze swojego nowego albumu, utwór Line of Sight, tytuł i wykonawca zapisany na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Pora na dziewczynę. Hear me, no one sees me, no one. Hear me, no one sees me, no one. I'm off the radar. Hear me, no one sees me, no one. Hear me, no one sees me, no one. I'm off the radar. We make up everything. Off the Radar to jest utwór, którego już wielokrotnie słuchaliśmy wspólnie w programie alternatywnym, ale nocą pozwalaliśmy sobie na więcej. Mowa o artystce z Izraela, producentce i piosenkarce, autorce tekstów, samowystarczalnej dziewczynie, która nazywa się Noga Erez. Jest właśnie jej płyta i warto poświęcić jej trochę czasu. Yeah. because your life is worth none, no doubt. Because your life is worth none of this. No doubt, because your life is worth none, no doubt. Because your life is worth none of this. Bardzo ciekawy, niejednoznaczny debiut artystki, która myślę w Polsce będzie dosyć łatwo zapamiętywana, bo nazywa się Noga, tak jak Noga, RS. Pochodzi z Tel Awiwu i właśnie zadebiutowała albumem, który zatytułowany jest Off the Radar. Jak to bywa z pierwszą płytą, pracuje się na nią całe życie. Ona także o tym swoim życiu w bardzo specyficznym miejscu na tym albumie opowiada, skracając całą tą historię, którą można doczytać i dosłuchać, opowiadaną jej słowami w internecie. Urodzenie się w Izraelu i mieszkanie w Tel Awiwie, młodość w permanentnym konflikcie obserwowanym jako działania na zewnątrz, ale też konflikcie, który budzi się w młodym człowieku, kiedy żyje właśnie w takim świecie. To jest mniej więcej, skracając, historia, którą można na tej płycie znaleźć i znacznie więcej niż to. Dlatego warto ją sprawdzić. Teraz Shackleton, artysta, który przyjeżdża w tym roku do Katowic na festiwal Nowa Muzyka. Shackleton u nas w jednym z licznych nagrań, które można przy okazji tego artysty kojarzyć na żywo na festiwalu Nowa Muzyka 7 lipca w piątek od północy do 1:30, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Do jego utworów innych, także tych, w których pojawiają się wokaliści, będziemy wracać. Tymczasem na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania sięgamy po projekt Planetarium, o którym już kilka razy wspominaliśmy, połączenie sił różnych artystów. Jutro nieco więcej na ten temat, utwór Wenus, a potem a cappella, utwór, który teraz skupia, czy też podoba się wszystkim fanom nowych odcinków Twin Peaks. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gila, Agnieszka Łukasiewicz. Dobranoc. i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o skrybie przełożył Piotr Paziński. Czyta Paweł Passini. Muzyka Paweł Passini. Oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 11. Gemula była niewinna jak księżyc. Jej oczy lśniły czystym światłem. Twarz była niczym gwiazda zaranna, a głos słodki jak wieczorne melodie. Gdy składała usta do pieśni, brzmiała ona tak, jakby otwarły się wszystkie bramy śpiewu. Potrafiła wypiekać ołatki i smażyć mięso na węglach. Kiedy Gamzo zobaczył ją pierwszy raz, miała 12 lat, ale obdarzona była światłem mądrości, jak dojrzała kobieta, ponieważ ojciec wyjawił jej tajemnice, które otrzymał od swoich przodków. Wszystko dlatego, że Gemula była jedynaczką. Poza nią nie miał synów ani córek. Matka Gemuli umarła przy porodzie, a on nie ożenił się po raz drugi. Żal mu było, że tak wielka mądrość przepadnie. To też przekazał ją Gemuli. Blisko rok spędził Gamzo w ich domu, aż podreperował siły i wyruszył w drogę. Pojechał do Wiednia wyleczyć oczy. Spędził tam kolejny rok i ozdrowiał na jedno oko. Przez cały czas, który spędził w szpitalu, pocieszał się, mówiąc: Kiedy odzyskam wzrok, pojadę do Gemuli. Ale gdy wyszedł ze szpitala, nie miał grosza przy duszy. Wszystkie pieniądze wydał na lekarzy. Wtedy spotkał go Akiva Amrami i powiedział: Owadia i Owadiowicz szukają takiego człowieka jak ty, który będzie jeździł do dalekich krajów i sprowadzał książki. Poszedł do nich Gamzo. Wyliczyli miejsca, do których miałby pojechać, dali pieniądze na podróż i upoważnienie, żeby mógł płacić za wszystko w ich imieniu. Bóg mu sprzyjał i Gamzo zadowolił swoich mocodawców. Zarobił ładną sumkę i znów ruszył w drogę. Pojechał do Gemuli. Tymczasem w wiosce Gemuli wydarzyła się rzecz niezwykła. Coś takiego, co zdarza się raz na 7, a może raz na 50 lat. Otóż przybył tam pewien świątobliwy mędrzec z Jerozolimy i został 6 miesięcy. 6 kolejnych minęło, odkąd wyjechał, a wciąż był na ustach wszystkich. Chorzy opowiadali, że mędrzec Gideon ich wyleczył, inni, że nauczył, jak radzić sobie z trudami życia. Objaśniał, jak ustrzec się choroby nawet bez zamawiania i co zrobić, by noworodki nie umierały od złego oka. Nie brał pieniędzy, a gdy wręczali mu prezenty, odwdzięczał się tym samym. Gamzo był zdania, że mędrzec Gideon wcale nie pochodził z Jerozolimy. Przeciwnie, był Europejczykiem, uczonym etnografem albo kimś w tym rodzaju. Dowodem niech będzie to, że zapisywał w notesie wszystkie pieśni, które usłyszał od Gemuli, a nawet jej rozmowy z ojcem w wymyślonym języku. A więc Gamzo wrócił do Gemuli. Ujrzała go i ucieszyła się, tak jak cieszy się panna młoda, kiedy widzi narzeczonego. Upiekła mu koźle i ołatki i śpiewała pieśni, które podziwiał mędrzec Gideon. I zupełnie nie zważała na Gediego Ben-Gaima, swojego sąsiada, podczas gdy on myślał, że Gemula jest mu przeznaczona, ponieważ razem ssali piersi jego matki. Jako że matka Gemuli umarła przy porodzie, wykarmiła ją matka Gediego. W owym czasie ojcu Gemuli, Gewarii, przydarzyło się nieszczęście. Pewnego dnia wdrapał się na wierzchołek góry podpatrzeć, jak orły przywracają sobie młodość. Rzucił się tam na niego orzeł, chociaż Gewaria przyszedł w pokojowych zamiarach i żadnej broni ani kija przy sobie nie miał. Gewaria stanął do walki i gdyby orła nie pokonał, zginąłby od jego pazurów rozszarpany i zjedzony. Ale orzeł zranił go w lewe ramię, wyrywając kawał mięsa. Gewaria zaniedbał ranę, rozchorował się i umarł. Zanim umarł, urządził dla siebie i dla Gemuli noc tańców. Taki bowiem panuje u nich zwyczaj. 7 dni przed ślubem urządza się noc tańców. Przychodzą chłopcy i biorą sobie żony spośród tańczących dziewcząt. Gamzo wiedział, że Gedi Ben-Gaim pragnie zdobyć Gemulę. Jednak uprzedził go i sam się z nią ożenił. 7 dni i 7 nocy trwało wesele. Gewaria leżał na swojej macie i zdrową ręką dyrygował tańcami. Każdej nocy tańczono 7 tańców, każdego dnia 8, na znak, że Gemula powinie w przyszłości syna, którego obrzezają 8 dnia. Kiedy wesele dobiegło końca, skończyło się życie Gewari. Gemula opłakiwała ojca 7 dni i 7 nocy. Każdego dnia wznosiła hymny żałobne i lamentacje. Po 7 dniach wstała i urządziła uroczystość żałobną z pieśniami i tańcami, które budzą w człowieku zachwyt i trwogę. Minęło 30 dni i Gamzo zaczął z nią rozmawiać o podróży. Gemula słuchała go, nie rozumiejąc, czego chce od niej, a kiedy zrozumiała, pogniewała się. Potem powoli zaczęła mu ulegać. I wreszcie zgodziła się na wyjazd. Jednak odkładała podróż z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Przez cały ten czas księżyc nie miał na nią wpływu, jakby utracił moc. Przypuszczalnie dlatego, że tak bardzo smuciła się po śmierci ojca. Dodatkowo chroniły ją talizmany, mimo że wciąż była jak figa, która rośnie na drzewie i skrywa słodycz w swoim wnętrzu. Tak minął rok żałoby. Wtedy sama powiedziała, że jest gotowa do drogi. Gamzo wynajął dwa wielbłądy i pojechali. Dotarli na skraj pustyni, do miejsca, z którego odchodzą karawany. Dołączyli do jednej z nich i znów jechali 40 dni. Dotarli do pewnej osady. Tam Gamzo kupił Gemuli buciki, suknię i chustę na głowę i pojechali dalej, aż dotarli do portu. Gamzo wynajął statek i popłynęli do kraju Izraela. A ponieważ płynęli do kraju Izraela, święty błogosławiony roztoczył nad nimi opiekę i osłaniał od złego. W kraju było inaczej. Powiada rabi Alszich, spierają się w Gemarze, czy Bóg sądzi człowieka każdego dnia, czy tylko w Nowy Rok. Oto odpowiedź. W Nowy Rok osądza Bóg człowieka wyłącznie poza krajem Izraela. W kraju czyni tak codziennie. Każdego dnia święty błogosławiony, on stawia się na sądzie. Oto jakie były jego pierwsze wyroki. Gemula przestała składać głos do śpiewu. Następnie przestała mówić. Potem dopadła ją melancholia. Na koniec ciężko zachorowała. Z tej choroby zaczęła przysparzać mężowi bólów i trosk, które z każdym dniem były większe i większe. Gamzo wciąż mówił, gdy usłyszałem coś, co zabrzmiało jak odgłos otwieranego okna. Nie tylko to, bo słychać było jakieś słowa. Strach mnie obleciał, ale byłem zaskoczony. Przecież oprócz mnie i Gamza w domu nie było nikogo, a żaden z nas nie otwierał okna. Przypomniałem sobie wczorajszy sen z pociągiem. Myślałem zdumiony, jak wielka jest potęga snów, że wracają do nas na jawie i zwodzą, jakby chodziło o coś rzeczywistego. Głos powrócił. Nadstawiłem uszu i powiedziałem sobie, Ginat przyjechał i otworzył okno, ale skąd słowa? Gamzo spostrzegł, że przestałem go słuchać i rzekł, pan jest zmęczony, pewnie chciałby pan pójść spać. Nie jestem zmęczony i nie chce mi się spać, odparłem. Coś pana gryzie. Słyszałem przed chwilą odgłos stąpania. O ile mogę zaufać własnym uszom, nie słyszałem żadnego odgłosu ani echa. Może się pomyliłem. Wracajmy do naszych spraw. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Tom opowiadań Przypowieść o skrybie opublikowało wydawnictwo Nisza. Przełożył Piotr Paziński. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i gorącą ofertę Jaguar Premium Lease. Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.